pkp.pl/promobilet i zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 27 maja, minęła 19. Anna Kowalik-Brankacki, zapraszam na serwis. Ukraiński wywiad ostrzega. Rosyjskie służby specjalne rozpoczęły prowokacje z użyciem broni chemicznej. Trwają zapisy na bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla 12- i 13-latków. Wieczorem poznamy laureatów tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego w Cannes. Rosyjskie służby specjalne rozpoczęły realizację prowokacji z użyciem broni chemicznej na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu zaporowskiego, informuje ukraiński wywiad wojskowy. Prawdziwymi ofiarami tej prowokacji będą żołnierze rosyjskiej armii. Ślady uszkodzeń bronią chemiczną na ich ciałach będą wskazywały, że agresor planuje wykorzystać je jako fałszywy dowód w celu oskarżenia Ukrainy, napisano w komunikacie. Wcześniej służby ostrzegły także, że Rosja planuje prowokację w elektrowni jądrowej w Zaporożu. Po symulacji ataku na obiekty elektrowni chce zrzucić winę na Ukrainę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że zapora przy granicy polsko-białoruskiej pozwoliła na zatrzymanie ofensywy Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina przeciwko Polsce. Jarosław Kaczyński w Kopczanach na Podlasiu dodał, że osoby, które próbowały przekroczyć granicę polsko-białoruską, nie byli uchodźcami, a emigrantami ekonomicznymi. Po dziś dzień są tacy, którzy twierdzą, że te wszystkie przedsięwzięcia, najpierw obrona bez tego ogrodzenia i dalej trwająca obrona, to przedsięwzięcie niehumanitarne, to nie byli uchodźcy, jeszcze raz to podkreślam, to byli ludzie, którzy szukali lepszego losu, ale jednocześnie dali się wykorzystać zbrodniarzom, bo tak to trzeba określić, którzy chcieli zdestabilizować nasz kraj. To się im nie udało. Prezes PiS na Podlasiu zainaugurował akcję kampanijną Trasa Dotrzymanego Słowa. Od dziś rodzice mogą zapisać dzieci urodzone w latach 2010-2011 na bezpłatne szczepienie przeciwko wirusowi HPV. Można to zrobić poprzez infolinię 989, internetowe konto pacjenta bądź w przychodni. Szczepienia rozpoczną się 1 czerwca. Barbara Góra. Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV będą wykonywane u dziewczynek i chłopców dwoma dostępnymi na rynku preparatami, dwuwalentnym oraz dziewięciowalentnym, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. To nasze szczepienie będzie skierowane systematycznie do grup młodych chłopców i dziewczynek. Zaczniemy od rocznika 2010 i 2011. Decyzję o wyborze szczepionki pozostawiono rodzicom. Profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie powiedział, że wybór produktu ma drugorzędne znaczenie. Najważniejszy jest stopień zaszczepienia populacji. Czyli czy zaszczepimy 20%, wtedy te skutki będą najsłabsze, czy uda nam się zgodnie z celami WHO objąć 90%. Szczepionki przeciwko wirusowi HPV chronią przed rakiem szyjki macicy i innych narządów płciowych, a także przed nowotworami zależnymi od tego wirusa. Barbara Góra, Polskie Radio. Już tylko niecała godzina została do zakończenia tegorocznej edycji pikniku naukowego. Rewolucje naukowe to tegoroczne hasło spotkania naukowców i miłośników nauki. Rozmawiała z nimi Monika Suszek, z którą teraz się łączymy. Moniko, powiedz, jakie wrażenia towarzyszyły wszystkim tym, którzy odwiedzili dziś Stadion Narodowy? Same pozytywne. Przy doświadczeniach nie brakowało dobrego humoru i wielu uśmiechów, szczególnie na twarzach najmłodszych. Podobało nam się, ale nie wiem dlaczego mi właśnie roboty najmniej mi się podobają, a najbardziej właśnie ta radioaktywność. Jeszcze była z fizyki takie unoszące się kulki, było fajne. To, czy taki piknik to w ogóle fajny czas na spędzenie soboty? Tak, można się czegoś nauczyć, zobaczyć różne ciekawe rzeczy. Kto chciałby jeszcze poeksperymentować lub po prostu porozmawiać z naukowcami, to radzę się pospieszyć. Jesteśmy na Stadionie Narodowym do godziny 20. Mówiła Monika Suszek, dziękuję za relację. Dziś poznamy laureatów 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. O Złotą Palmę walczy 21 produkcji. Wśród faworytów jest polsko-brytyjska koprodukcja. Podczas końcowej gali jury festiwalu w Cannes wręczy nagrody w około 10 kategoriach. Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie ogłoszenie laureata Złotej Palmy przez przewodniczącego jury szwedzkiego reżysera Rubena Ostlunda. Trudno wskazać zdecydowanego faworyta do zdobycia statuetki. Jeszcze przed festiwalem francuska prasa pisała, że największe szanse na triumf ma włoski dramat historyczny Rapito Marka Bellocchio. Po pierwszym tygodniu festiwalu pojawiły się jednak głosy typujące jako faworyta brytyjsko-polską produkcję The Zone of Interest, opowiadającą o rodzinie komendanta obozu Auschwitz Rudolfa Hessa. W ostatnich dniach coraz głośniej mówi się też o dużych szansach francuskiego dramatu sądowego Anatomy of a Fall. Byłaby to pierwsza złota palma dla francuskiej produkcji od 10 lat. Wśród faworytów jest też Old Oak Brytyjczyka Kena Loacha. Ponadto o złotą palmę w sekcji filmów krótkometrażowych powalczy 11 filmów, w tym polsko-ukraińska produkcja As It Was, traktująca o wojnie na Ukrainie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Robert Grzędowski. Trwają mecze ostatniej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Trwa walka o utrzymanie, a w niej cztery zespoły w korespondencyjnej rywalizacji. Jedną z tych drużyn jest Śląsk Wrocław, który w Warszawie gra dziś z Legią. Ten mecz na stadionie, a pozostałe spotkania wirtualnie śledzi Mateusz Warianka. Halo Mateusz, kto na ten moment spada do pierwszej ligi? Tak, na ten moment żegnamy Wisłę Płock. No i można nawet powiedzieć, że nawciarze troszkę popsuli nam zabawę. Co prawda do zakończenia tych wszystkich 9 spotkań pozostało około 20 minut. To Wisła przegrywa 0-3 z Krakowią i tylko cud sprawi, że nawciarze utrzymają się w Ekstraklasie, bo przypomnę, że Wisła potrzebowała przynajmniej remisu w starciu z Pasami. W pozostałych spotkaniach, jeżeli chodzi o Śląsk Wrocław, no to od prowadzenia 1-0 przegrywa Śląsk już 1-3 z Legią Warszawa, a Korona Kielce i Stal Mielec spokojnie. Tutaj już pewne utrzymania były niezależnie od tego wyniku Wisły Płock z Krakowią, bo Korona prowadzi 3-0 z Widzewem Łódź, a Stal Mielec wygrywa 1-0 z Wartą Poznań. Też przypomnę, trwa walka o trzecie miejsce. Tu Lech Poznań mierzy się w korespondencyjnym pojedynku z Pogonią Szczecin. Na razie status quo zachowany, bo Pogoń wygrywa 3-0 z Radomiakiem Radom, a Lech Poznań 2-0 z Jagiellonią Białystok. Na ten moment brązowe medale dla Kolejorza. I jeszcze około 20 minut sezonu Ekstraklasy do rozegrania. Zakończył się za to sezon Bundesligi, a mistrzem Niemiec po raz 11 z rzędu zostali piłkarze Bayernu Monachium. Szansy na tytuł nie wykorzystała Borussia Dortmund. Ostatnią kolejkę rozpoczynała jako lider, ale dziś tylko zremisowała z Mainz 2-2. Bayern za to wygrał z FC Köln 2-1 i wykorzystał potknięcie Borussii. Emocji nie brakowało także w ćwierćfinale Mistrzostw Europy do lat 17. Reprezentacja Polski wygrała z reprezentacją Serbii 3-2, a decydującą bramkę zdobył z rzutu wolnego w 90. minucie meczu Filip Rejczyk. Całe spotkanie podsumowuje trener polskiej kadry 17-latków Marcin Włodarski. Mecz był bardzo wyrównany, my byliśmy zdecydowanie lepsi w pierwszej połowie, w drugiej połowie drużyna Serbii osiągnęła przewagę w polu i stwarzała sytuację. Natomiast po golu na 2-1 znowu mieliśmy przewagę i trzeba było się dłużej utrzymywać przy piłce, no ale wiadomo, jest to futbol młodzieżowy, ta gra czasami toczy się falami. Strzelili ładną bramkę na 2-2, no bo takie jest nasze DNA. Poszliśmy do ataku wysoko, nadzialiśmy się na kontrę, no ale fantastyczne uderzenie Reja z rzutu wolnego wyprowadziło nas na prowadzenie, którego nie oddaliśmy już do końca. Zwycięstwo oznacza awans do półfinału Euro, ale też przepustkę na Mistrzostwa Świata. To będą Mistrzostwa U18. A młodzieżowcy, czyli zawodnicy do lat 23, ścigają się w kolarskim Orlen Wyścigu Narodów. Dziś na trasie z Bukowiny Tatrzańskiej do Nowego Sącza. To był czwarty etap. Wygrał go po finiszu z peletonu Brytyjczyk Robert Donaldson. Wcześniej przez wiele kilometrów w ucieczce jechał Polak Mateusz Gajdulewicz. Ostatecznie został wchłonięty przez peleton kilkanaście kilometrów przed metą. Peleton był naprawdę bardzo mocny. Wiatr nam dzisiaj nie sprzyjał. Większość etapu była pod wiatr, końcówka z wiatrem bocznym. No takie warunki nie sprzyjają ucieczkom, ale po nieudanych pierwszych etapach chciałem spróbować, bo przyjechałem tu z bardzo dobrą formą, także szkoda byłoby ją zmarnować. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Duńczyk Nikolaj Mengel. Najwyżej z Polaków jest Michał Sędzielewski, 41, a jutro ostatni etap Orlen Wyścigu Narodów. Teraz Giro d'Italia i wyniki 20 etapu, czyli jazdy indywidualnej na czas. Wygrał ją i

good woman. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. As I was going over the Coke and Kerry Mountains, I saw Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and then produced my rapier. I said, stand up. He may take you. Mushroom, dama, do, dama, da. Work for my daddy, yo. Work for my daddy, yo. There's whiskey in the jar. I took all his money, and it was a zagłosować na Mariana Adamsa. To chyba z powodu tej seksownej chrypeczki, którą on śpiewa. I pozdrawiam jak zawsze Gośka z Krakowa. No i właśnie było z chrypką, a do tego Unplugged. Krawic w coverze, to Adams też, Whiskey in the Jar, chociaż oczywiście bardziej znane wersje Thin Lizzy czy też Metaliki. Trójka, Polskie Radio, gra gitara, 21 minut po 19, a państwo tutaj można powiedzieć, że prezentujecie swoje riffy w postaci swoich głosów, 227 trójek. No to który, Adams czy Krawic? Trudno wybrać i jestem ciekawa, jak by wyglądał ten duet, tym bardziej, że były różne takie duety, które zaskakiwały. No, zobaczymy. Świetnie, przecież muzyka powinna łączyć. A pewien duet się pojawi absolutnie nieprzypadkowo. Tymczasem jednak w trójce Krawic solo.

Obstawiam na Briana Adamsa, daję mu punkcik, dlatego że no, fajną muzykę gra i uwielbiałem jego knajpę, w której czasem grał koncerty w Toronto. Do 20 tematem numer 1 w trójce Krawic i Adamsa. Po 20 Tomasz Miara, Departament Rytmu. No i wybór państwa ulubionego przeboju Tina Turner. Tina od 20 do północy w trójce w roli głównej. No i prowadzący też, śmiało można powiedzieć, the best. Tymczasem taka przerwa w trójce na polskie. To jest takie małe ostrzeżenie, żeby ten tekst nie pojawił się w realu jutro. T-Love potrzebuje wczoraj. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kochanie, wczoraj zwolnili mnie z pracy. Wiedz o tym, że nie dali mi szansy. Kazali mi odejść, wyrzucili za drzwi. Nasze mieszkanie sypie się od spodu. W naszej lodówce nie znajdziesz nawet lodu. Pomyśl, kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. Gdy wszystko kwitnie i eksploduje w nas. Kolor i zapach wirują w głowie. Mocno wdychaj, poczuj to w sobie. 22 minuty do 20, tyle Ci daw. A tutaj w nawiązaniu jeszcze do duetu Tina Bryan. Właśnie wzięłam płytę, jaką mam w internet, jak odbyła tę podróż po Europie, prawda? Mam album dwupłytowy na trzypłytowy i tak czekałam, kiedy właśnie poleci ona z Bryanem Adamsem. No miód na serce. 227 Trójek, ten miód też na liście Trójki. To tytuł nowego singla Kasi Moś, który wczoraj zadebiutował na liście na 21. Głosowanie w ramach tworzenia już 61. wydania listy niezmiennie na stronie Trójki. On Air natomiast Leny Krawic, to takie muzyczne echo dnia mamy. Minuty do 20, Trójka, gra, gitara, ale też przypominam, dzisiaj stawiamy Państwu w programie ostatnią kolejkę. Kolejkę piłkarską, Ekstraklasy. Czas na wielkie podsumowanie. Kto spadł z ligi, a kto na miejscu trzecim? O tym wszystkim informuje live Mateusz Warianka. Tak, sezon piłkarski Ekstraklasy był piękny, długi, ale właśnie dobiegł końca. Z Ekstraklasą żegna się Wisła Płock, czyli drużyna, która jeszcze pół roku temu walczyła o nawet mistrzostwo i miejsce na podium. Teraz żegna się z pucharami, a to z Ekstraklasą, a to dlatego, że przegrała 0-3 z Krakowią. I tutaj jakby sytuacja jest jasna. Taki wynik oznaczał, że Wisła, nieważne jakie wyniki padną w innych spotkaniach, po prostu żegna się z Ekstraklasą. Są. Legia ostatecznie wygrała ze Śląskiem Wrocław 3-1. Też jeżeli chodzi o te drużyny, które walczyły o utrzymanie, to tutaj też spokojnie Korona 3-0 ograła Widzewa Łódź. Stal Mielec 1-0 Warte Poznań. No a jeżeli chodzi o wspomnianą Wisłę, no to porażka 0-3. Trzecie miejsce z kolei zajmuje Lech Poznań, który wygrał 2-0 z Jagiellonią Białystok. Pogoń Szczecin robiła co mogła, żeby jeszcze tutaj sobie przedłużyć nadzieję na to, żeby wywalczyć medal. Wygrała 4-0 z Radomiakiem Radą, no ale to nie pomogło, bo Kolejusz swój mecz wygrał. Jeszcze tylko na koniec ciekawostka. Jeden mecz się nie zakończył tak naprawdę. Został przerwany dużo wcześniej niż powinien. Chodzi o mecz Piasta Gliwice z Lechią Gdańsk, która już wcześniej była pewna spadku. No niestety pseudokibice Lechi rzucali racę w drugiej połowie tego meczu. Sędzia przerwał raz, drugi, trzeci mecz. No i za trzecim razem podziękował piłkarzom za grę. Odgwizdał koniec spotkania, to oznacza, że Piast wygra to spotkanie walkowerem 3-0, choć na boisku przegrał 0-1. A tutaj jeszcze warto przypomnieć, nasza kadra do lat 17, może powiesz, przypomniesz Państwu, co się dzisiaj wydarzyło, bo wygrana, prawda? Tak, wielki sukces naszej młodzieżówki do lat 17, zwycięstwo w ćwierćfinale Mistrzostw Europy 3-2 z Serbią i awans do półfinału też przy okazji oznacza, że biało-czerwoni zagrają na Mistrzostwach Świata. Wywalczyli kwalifikacje, więc rośnie nam pokolenie, miejmy nadzieję, fantastycznych piłkarzy, no i no, będziemy mogli być z nich dumni za kilka lat, bo to jeszcze 16-17-latkowie, a nawet w niektórych przypadkach 15-latkowie. Mateuszu, wielkie dzięki. No to proszę Państwa, po takich informacjach trzeba zagrać na gorąco, idealnie teraz. Bryan Adams, Hit of the Night. Według mnie na zwycięstwo werbalizacji tylko jedna jest szansa i to właśnie dla Briana Adamsa. Jak mam problem, który czeka na rozwiązanie, pomaga szklaneczka i Briana śpiewanie, a jak trzeba się uspokoić, ba, ukoić nerwy, wtedy Adam śpiewa u mnie bez przerwy. Ale na deser jestem w siódmym niebie, jak Brian Adams śpiewa: wszystko, co robię, robię dla ciebie. Pozdrawiam wspaniałą trójkę oraz Zakład Aktywności Zawodowej Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorobie. Kłaniam się, do usłyszenia. Się zrelaksować. Thinking of You, Leny Krawic w głosowaniu na Facebooku Trójki. Adams wygrywa na tę chwilę z Krawicem. 99 do 35. 5 minut do 20. Za 5 minut Anna Kowalik-Brękati i serwis Trójki. Później Departament Rytmu Tomasz Miara i przede wszystkim piosenki Tiny